En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det kører ikke rigtigt for regeringen. Tårnhøj inflation, energikrise, stigende renter. Den store krise, som de brugte som undskyldning for at danne regeringen over midten, udeblev. Der er et stort råderum. Inflationen er på vej ned. Gælden er på vej ned. Og efter 8 måneders regeren er det svært at få øje på, hvad SVM egentlig vil. Det er de selv skyld i, siger de i et interview med Berlingske. Men nu har de 3 partiledere fundet løsningen. Den er 12 meter lang, har store billeder af Mette, Jakob og Lars på siderne, og til september skal den ud på landevejen. Sig goddag til SVM-bussen. De 3 partiledere skal på landevejstur. Med Anders Breinholt som ordstyrer vil de køre ud til stormøder rundt om i kongeriget, ud og snakke med folket, komme i omgangshøjde, som Lars Løkke siger. Fortæl dig og mig, hvad det er, de vil. Men jeg tænker, SVM har flertal i Folketinget. Hvis regeringen ved, hvad den vil, hvorfor gør den det så ikke bare? Det spørger jeg Berlingskes politiske kommentator Bent Winther om i dag. Velkommen i Pilestræde. Regeringen har ledet landet i 8 måneder. Hvorfor har den brug for en busturné? Jamen det er den, fordi den er blevet sindssygt upopulær. Alle 3 regeringspartier er gået tilbage i meningsmålingerne, og især Venstre, lidt mindre Socialdemokratiet og lidt mindre igen Moderaterne. Men alle 3 partier er gået tilbage, sådan at det flertal, som de havde ved valget, det er smuldret, så de bliver simpelthen nødt til at gøre noget. De bliver nødt til at gå ud og fortælle vælgerne om, hvorfor den regering er genial. Men det burde vel for vælgerne stå klart, at de har siddet ved roret i 8 måneder. Det burde vel stå klart, hvorfor regeringen er genial. Problemet for regeringen er, at der er gået så mange ting galt i det første halve år. Altså hele afskaffelsen af Stor Bededag medførte den gigantiske modreaktioner fra vælgerne. Så var der Jakob Ellemanns sygemelding. Så var der spørgsmålet om, Mette Frederiksen måske skulle være NATO-generalsekretær. Og sådan var der hele vejen et billede af, at det var ikke en regering, der var særlig stabil og ikke særlig harmonisk. Mm. Dertil selvfølgelig også hele spørgsmålet om den her krisefortælling, der heller ikke var der. Altså, pludselig fandt man 16 milliarder på statsbudgettet. Så der gik så meget galt, og populariteten faldt så meget, så man bliver nødt til at komme ud og køre i en bus nu. De 3 partiledere har givet et stort interview til os her på Berlingske, hvor de taler om deres situation. Mette Frederiksen virker, som om hun toner det lidt ned der. Der siger hun til vores kollega Kasper Kildegaard, det er en generel tendens, at nye regeringer er udfordret i målinger. Du siger, at de er meget upopulære. Har statsministeren ret i, at det er man altid som ny regering? Nej, det er virkelig en bagatellisering. Det er, jeg tror ikke, det er sket før, at en regering så hurtigt er blevet så upopulær som den her regering. Det er helt exceptionelt. Og hvis hun bare sammenligner med sin egen regering fra 2019 til 2022, så var den jo stabil. Mm-hmm. Meningsmålingerne var populær. Mm. Så det er ikke rigtigt. Nu skal de så ud og tale til os. Kom i omgangshøjde. Rigtig ud og fortæl, hvad det er, de vil, og charmere os. Hvad bliver de sværeste spørgsmål at svare på, når de træder ud af SVM-bussen? Jamen, der bliver selvfølgelig sådan en masse spørgsmål om dagen og vejen, og Ellemann og forsvaret, og hvordan fungerer tingene. Men det er jo også, hvorfor er det nødvendigt at have den her regering? Hvad er det der gør, at vi nu 3 partier samles, som er så forskellige, når den her krise ikke længere ser ud til at være der? Hvad er det i virkeligheden, I vil? Hvad er det, I vil med Danmark? Hvad er projektet? Det bliver nogle af de store spørgsmål, og det bliver måske også noget af det, der bliver sværest at svare på. Nu siger du, når krisen ikke længere er, hvad er det for en krise, der ikke længere er? Altså, da man dannede regeringen, så var det på baggrund af, at energipriserne steg, inflationen var høj, der var krig i Ukraine, og det var det billede, der var tegnet også i valgkampen i oktober sidste år. Der handlede det rigtig meget om, hvad stiller vi op med de her parametre i økonomien, som gør ondt på privatøkonomien. Vi så en masse pakker, der var pakker til folk, der havde det ene slags fyr, og det andet slags fyr, der var pakker til dem, der ikke havde så mange penge osv. Så det var ligesom billedet på det, og det blev også hovedelementet i regeringsgrundlaget. Jeg tror, der står krise masser af gange i det her regeringsgrundlag. Ja. Så det var ligesom fortællingen om regeringen. Men var det en falsk fortælling? Altså det, regeringen nu siger, det var, at dengang var det jo sådan set rigtigt, men der var også økonomer, hvis man virkelig havde dykket ned i det dengang, så kunne man godt have forudset, at det var faktisk ved at begynde at vende. Og så var det også, kan man sige, spørgsmål, eller så er det jo også det, at det her var jo Socialdemokratiets fortælling. Det var en socialdemokratisk fortælling, at vi stod i den her krise, at det var nødvendigt at rykke sammen. Det var det, som Mette Frederiksen fortalte sine vælgere. Men når man bruger det, gør medierne tit ordet fortælling, så er det er jo lidt negativt lavet. Det er i hvert fald lavet på en måde, hvor man siger, det er ikke nødvendigvis hele sandheden, det er en slags fortolkning af sandheden i hvert fald. Altså, jeg vil bare sige, når jeg kigger ud i verden, så er der stadig masser af kriser. Det er rigtigt, at energipriserne de er faldet igen, men inflationen er stadig langt højere, end vi er vant til. Krigen raser videre på vores kontinent. Mange af de kriser, som regeringen adresserede i december, de er der stadigvæk. Ja, det er rigtigt. Og klimakrise og sikkerhedskrise og så videre. Der er masser af kriser. Spørgsmålet er, om de er store nok til at kunne begrunde noget, som ligner sådan en samlingsregering under 2. verdenskrig, hvor siger, nu må vi rykke sammen i bussen, fordi vi har de her store udfordringer. Mm-hmm. Der tror jeg, at erkendelsen i regeringen er, at det kan ikke længere holde. Altså, det er ikke længere det, der får vælgerne til at sige, hvor er det godt, at de tre partier nu er gået sammen. Der skal noget andet til. Og det er så det, de prøver med den her genstart eller kickstart her efter sommerferien. Nu nævner du Socialdemokraternes fortælling, Bent. Og Kasper Kildegaard spørger direkte Mette Frederiksen i interviewet, erkender du, at I overdrev kriserne? Og så siger statsministeren, nej, regeringen blev dannet i det kalenderår, hvor krigen i Ukraine var startet, og hvor der var voldsom inflation og store rentestigninger. Men det er klart, at det, altså kriserne, har skygget for, at der er meget mere end det, der binder de her tre partier sammen. Mm. Oversat i mine ører er det var kriserne, der skyggede for regeringens projekt, ikke regeringen, der overdrev kriserne. Ja, det er lidt af en efterrationalisering, fordi det, der skete, det var, at Mette Frederiksen, for at kunne genvinde magten, fandt på det her projekt om at lave en midterregering. Mm-hmm. Der var nogle spekulationer om, det var ren taktik i en valgkamp for at få nogle blå stemmer over midten, eller hvad det var. Mm-hmm. Det viste sig, at hun mente, forsøgte at danne den regering, men det var på baggrund af, at Socialdemokratiet mente, at vi stod i en stor krise. Det var det, der var hele fortællingen i valgkampen, og da valget blev udskrevet, nemlig at Socialdemokratiet, at vi står i de her kriser, og derfor er det nødvendigt at rykke sammen. Mm-hmm. Men hun erkender jo ikke, hun har ikke overdrevet noget som helst, siger hun. Så er der Lars Løkke fra Moderaterne. Han tilføjer, de sidder tre partiledere der, bliver interviewet af Kasper Kildegaard. Og efter Mette Frederiksen har sagt det, men hun ikke erkender, at de har overdrevet krisen, så siger Lars Løkke, kriserne gav en helt indlysende forklaring på, at den her regering var en god idé. Og så tænkte vi måske, at det var nok. Forsømmelsen har været ikke at forklare, at der nedenunder er en langt dybere idé. Altså, regeringen har ikke talt krisen for meget op. De har bare glemt at fortælle om deres dybere idé. Ja, og det er jo rigtig Lars Løkkesk. Fordi det, der var hans idé med den her regering, det er jo at rykke sammen på midten, gør sig fri af yderfløjen. Alt det, som han sagde i valgkampen 2019, hvor han skrev Befrielsens øjeblik, som jo har været Lars Løkke Rasmussens tema hele vejen igennem, at der er brug for store samfundsreformer i det her land, hvis vi skal redde velfærdssamfundet, fremtidssikre det osv. Alt det der er hans retorik. Så har vi brug for regeringen. Krisen, og det er jo det, han indrømmer i det der, bliver jo så brugt som et middel til at forklare det. Og nu har han så erkendt, og det har resten af regeringen formentlig også erkendt, det var ikke nok. Så for Mette Frederiksen var krisen målet, altså det var udfordringen. For Lars Løkke var det midlet til at opnå noget andet. Så er der den tredje partileder, Jakob Ellemann-Jensen. Hvad var den dybere idé for ham? Altså Jakob Ellemann-Jensen sagde jo i hele valgkampen, at det kommer ikke til at ske. Han vil ikke i regeringen med Mette Frederiksen, og så gør han det så efterfølgende alligevel. Hans forklaring er, at han efter valget, hvor der jo er et meget, meget snævert rødt flertal, ikke kan se sig selv i endnu en oppositionsperiode med de her blå partier, og så vælger han at gå med og siger direkte, at den blå opposition og det, som han har forsøgt at holde sammen på i flere år, det dur ikke længere. Så Jakob Ellemanns krise er blå bloks krise? Det kan man roligt sige, og måske også udsigten til, at et blot flertal både kræver, at han skal have Lars Løkke Rasmussen og han selv og Venstre skal rykke over i blå blok. Det var ikke noget, der lige kommer til at ske med det samme. Så når Lars Løkke siger, vi har glemt at fortælle jer om regeringens dybere idé, så er der i virkeligheden ikke nogen dybere idé, for det er tre forskellige idéer. Ja, det kan man sige, men man har også, altså hvis man læser regeringsgrundlaget, og man hører, hvad man diskuterede på Marienborg der i december sidste år, så har man trods alt udviklet, i hvert fald taget de første skridt til nogle meget store reformer af sundhedsvæsenet, af hele velfærdssamfundet, af jobcentersystemet og så videre. Store samfundsreformer, som man gerne vil lave, man er bare ikke rigtig kommet i gang med dem endnu. Det spørger Kasper Kildegruppen også om, altså det her, der foregik på Marienborg. Mette Frederiksen svarer, da vi sad og forhandlede på Marienborg, havde vi meget lange sessioner, hvor vi var dybt inde i diskussioner om en ny socialpolitik, om hvordan vi kan få samfundet til at blomstre til gavn for alle. Alt det har bare ikke rigtig fyldt så meget, efter vi gik ud af døren. Og hvad har så fyldt, spørger Kasper Kildegaard oplagt. Dagligdagen, svarer statsministeren. Altså, jeg kommer til at tænke på ham her, premierminister Macmillans citat om, hvad er den største udfordring statsleder for en statsleder? Events, my dear boy, events. Altså, det er simpelthen, det er godt, at vi har alle mulige idéer, men virkeligheden, den rammer os bare lige i fjeset, når vi står med magten. Ja, og det er det, der rammer enhver regering, som står der. Og der kan man sige, hvis nu vi står her 8 måneder ind og kigger tilbage, så var det, man fik tømret sammen på Marienborg, alt for ukonkret, alt for mange ting, man ikke havde fået taget stilling til i de her store reformer. Det kan godt være, at man havde siddet og haft en studiekreds om, hvad man kunne gøre på socialområdet og i forhold til udsatte grupper osv. Men det er jo ikke blevet konkretiseret. Så har man efterfølgende nedsat nogle udvalg og nogle kommissioner, som skal se på det. Ja. Men det er jo, når detaljerne rammer, når man virkelig skal udfolde det, det skal være til lovgivning og paragrafer og sådan noget, det er jo der, det bliver svært. Det er jo der, at politik pludselig skaber uenigheder. Men Bent, dengang, da de sad på Marienborg og rigtig havde åndfulde samtaler, der stod hele Danmark jo udenfor og ventede på at få en regering, der ville grænser for, hvor længe de kunne sidde derinde med deres tapas og hvad de ellers fik, og tale stort og flot om socialpolitikken. Er det ikke utænkeligt at forestille sig, at de skulle have ventet derinde på Marienborg, indtil de kunne konkretisere hvert eneste forslag, og så gå ud og sige, nu skal I høre, venner. Er det ikke en urealistisk forventning til en midterregering? Jo, det synes jeg. Jeg tror ikke, man kunne have trukket ret meget længere. Men man skal huske, at det er tre partier i en regering, og det er tre forskellige strømninger. En moderat, en socialdemokratisk og en liberal, som skal forenes i meget store samfundsreformer. Det er ikke nogen enkelt øvelse. Så tror jeg, man til sidst har sagt, okay, nu har vi siddet her længe nok, nu kommer der regeringsgrundlag, så må vi finde ud af det hen ad vejen. Og nu taler man jo så om, at man har et værdifællesskab, og at man tager ud i den her bus, og man prøver på at genstarte det hele. Ja, nu siger de værdifællesskab. Altså dengang de præsenterede sig selv, der kaldte de det for et arbejdsfællesskab. Nu kalder Mette Frederiksen det for et værdifællesskab, regeringen har. Hvad mener hun? Jamen, hun mener, at nu har man så, efter de her 8 måneder, taget et ekstra skridt ind i at smede de tre partier sammen. Jeg tror faktisk, at man har en fornemmelse af, at det går godt, at man kan finde ud af at arbejde sammen, man kan godt lide hinanden, man har mange idéer, som man gerne vil udvikle sammen. Nu har man så taget skridt og siger, at det her det er ikke bare et arbejdsfællesskab, som man jo dengang sagde for at berolige baglandene, socialdemokratisk bagland, venstres bagland osv., og sige, prøv at høre, det er bare et arbejdsfællesskab, det er roligt. Nu siger man så, at det er et værdifællesskab. Men du sagde også lige før, at det er tre partier med tre forskellige ideologiske udgangspunkter. Hvordan kan partier med tre forskellige ideologiske udgangspunkter have et værdifællesskab? Jamen det er jo det store spørgsmål. Hvad er det for et værdifællesskab? Det eneste værdifællesskab, jeg kan få øje på, det er sådan en pragmatisme, en grå midtersøgning, som er, at jamen, vi skal tilgodese alle interesser. Og jeg synes meget af det politik, der kommer ud af regeringen lige for tiden, lige fra koranafbrændinger til Kina-politik, klimapolitik osv., handler om, at der er en pragmatisme, som er det, som er den nye værdi. Så SVM er ikke længere et arbejdsfællesskab, det er et værdifællesskab, må vi forstå. Ja. Og statsministeren laver også en ny valuta for, hvordan vi skal vurdere dem. Tidligere vurderede vi dem på penge, altså hvor mange penge de kunne... Fordi vi manglede jo penge i samfundet dengang i december. Nu skal de måles på noget andet, siger hun. Jeg citerer hende. Den nye tids valuta i dansk politik er ikke penge, for dem har vi mange af. Det er, at vi ikke kan bruge pengene, hvis der ikke er tilstrækkeligt med medarbejdere. Hvad er den nye valuta i dansk politik? Den nye valuta er, ifølge Mette Frederiksen, at man nu, hvis man er oppositionsparti, hvis man er interesseorganisation, eller hvem man nu er, og gerne vil bruge af de mange penge, som hun siger, der ligger i statskassen, så er det ikke nok med det. Man skal også stille med, jamen, hvordan vil du skaffe de medarbejdere, der skal til for at lave en grøn omstilling, et bedre sygehus, eller hvad det nu er, man mener, at man skal bruge ressourcer på. Mm-hmm. I sidste valgkamp, altså sidste valgkamp, der lovede Socialdemokratiet 1.000 nye sygeplejersker. Ude på sygehusene fik de simpelthen carte blanche til at ansætte alle dem, de kunne. Vi nåede aldrig op på de 1.000. Nej. Og det dalede igen. Så det er jo ikke nok at sige, nu tilfører vi så og så mange milliarder til et eller andet område, hvis ikke der er de hænder, der skal til. Og det gælder også den grønne omstilling, det gælder så mange andre områder. Men for lige at blive sygeplejerskerne, mange sygeplejersker vil sige, jamen det handler om at tilføre penge, I skal give os noget mere i løn. Ja. Så skal der nok komme masser af sygeplejersker. Ja, og det har man jo så også besluttet at bruge 6 milliarder på og forhøje lønningen for offentlige ansatte, ikke kun for sygeplejersker. Men så er valutaen i dansk politik vel stadigvæk penge? Ja, men det er jo ikke noget, man kan blive ved med at gøre. Man kan jo ikke blive ved med at sætte lønninger op, fordi hvis sygeplejerskerne eller hvis sundhedspersonale skal have mere, så skal fængselsbetjentene og politibetjentene og skolelærerne og pædagogerne jo have næste gang, og så skal de private ansatte selvfølgelig også have. Så det er ikke nogen, det er jo ikke en farbar løsning sådan på længere sigt. Er der nogen bud på fra regeringen, hvor de hænder skal komme fra? Regeringen har jo en række bud. Der er en SU-reform. I foråret vedtog man en uddannelsesreform, som også gav noget. Man har afskaffet store bededag, som giver noget. Der er nogle initiativer omkring hele ungdomsuddannelsessystemet, som man også mener giver noget. Så der er en række ting, som man kan trække i. Et skattereform vil også give et eller andet. Så man har jo et bud på, at man vil skaffe et stort antal ekstra hænder på arbejdsmarkedet. Problemet med det er jo, at det altid er nogle temmelig upopulære tiltag, som altid rammer nogen, der skal blive længere på arbejdsmarkedet, eller de unge, der skal komme hurtigt igennem deres uddannelse, eller nogen, der er på overførselsindkomster af den ene eller anden slags, som skal i arbejde. Så det er nogle ret upopulære reformer, som man så gerne vil have oppositionen med ind og støtte, fordi så får I så til gengæld brug for, eller mulighed for at bruge nogle penge. Og det er derfor, de siger til oppositionen, ho, vi skal lige huske at måle os i, hvor mange hænder vi skaffer. Fordi når man gør det, laver man upopulære beslutninger. Ja. Så vi skal alle sammen lige blive enige om, at det er nødvendigt med de upopulære beslutninger, fordi vi skal jo have flere hænder. Præcis. Og så også for, at man jo fandt de her 16 ekstra milliarder, så man faktisk har et ganske pænt stort økonomisk råderum. Og hvis der er noget, politikere elsker, så er det økonomisk råderum. Der er altid idéer til, hvad pengene skal bruges til. For at forhindre, at alle mulige interesser, partier osv. kommer og siger, at vi skal bruge det til ditten og datten, ditten, så siger man nu, prøv at høre, det er ikke pengene, der betyder noget. Det er hænderne, der betyder noget. Det virker som om, at midterregeringsprojektet bider sig selv i halen her. Altså, de kommer til verden med et kæmpe flertal i ryggen. Og lige så snart de begynder at handle, afskaffe store bededage osv., så bliver de upopulære, når de gennemfører det, de selv vil mene var nødvendighedens politik. Er det ligesom kondenseret problemet for midterregeringen? Jamen, det er det. Og Lars Løkke Rasmussen sagde faktisk på et tidspunkt, det var så før man dannede den her regering, dengang han diskuterede og befrielsens øjeblik, det kan godt være, at den her regering kun skal sidde der i en periode, fordi så er den blevet så upopulær, at den ikke kan blive genvalgt. Men for ham, det var i hvert fald det, han sagde, så var det vigtigt, at man fik gennemført de her reformer, mm-hmm. fik skaffet det her arbejdskraft, fik lavet reformerne. Så for SVM-regeringen, hvad er det, de vil arbejde på nu? Hvad er det for nogle nødvendige reformer, de vil kæmpe for det næste års tid? Altså det store guldæg i reformbuketten, det er frisættelse af det offentlige. Og der kommer man med et udspil på ældreområdet. Og det er noget med, at plejehjemmene skal kunne konkurrere med hinanden, og at man løslader dem fra nogle regler osv. Mm-hmm. Det bliver ret stort, og det bliver også epokegørende i forhold til, hvad der så kommer efterfølgende på skoleområdet, på sundhedsområdet og alt muligt andet. Men det lyder jo ikke som noget af den upopulære nødvendighedspolitik. Det lyder umiddelbart, tror jeg, gætter her på, som noget, mange mennesker tænker, det lyder som en rigtig god idé. Ja, men der bliver altid, når man begynder at pille ved den slags, så er der altid en masse interesseorganisationer, kommuner, folk, som synes, at det her det er den helt forkerte vej, og det ender galt. Jeg er spændt på, hvad indholdet er, men også hvad modtagelsen er, men det er ikke nødvendigvis en vindersag. Men det lyder også som noget, altså igen, jeg kan ikke lade være med at tænke på det lykkecitat, du nævnte lige før, vi skal bare gennemføre det her, så er det ligegyldigt, om vi mister magten bagefter. Tager det ikke meget lang tid, før man kan se effekten af sådan nogle reformer i forhold til frisættelse? Jo, det tager rigtig lang tid, og sådan er det med store dele af regeringens politik. Den her sundhedsreform, man har jo nedsat en sundhedskommission, der skal komme med en rapport her til foråret, som skal revolutionere hele det danske sundhedsvæsen. Så derefter skal det vedtages, og så skal man først til at kunne mærke konsekvenserne af det på et tidspunkt. Man vil afskaffe jobcentrene. Det er også en gigantisk øvelse, som først måske vil vise sig på den anden side af næste valg. Eller det vil den, ja. Og som du også selv næsten var ved at glemme i starten, jeg tror mange af os er det, så var der også lige det der klima. Der har været en del kritik af regeringens klimaambitioner i de seneste dage efter det her interview. Hvorfor? Jamen det er fordi, at Mette Frederiksen jo understreger, at vi kan ikke lave klimatiltag, som kommer til at betyde, at samfundet bliver skævt, som at det socialt ryger ud af balance, at de skal være afstemt med, at vi har et samfund, et velfærdssamfund, hvor vi ikke skal skabe større ulighed. Og det, der er nogen i hvert fald opfattet, og sådan er formentlig også ment, som at så er man mindre ambitiøs på klimaet, og klimaminister Lars Aagaard var ude og sige, 80% af befolkningen skal stå bag de her tiltag. Og så ved vi godt, så er det jo noget, der ikke gør ondt. Så er det ikke afgifter på oksekød, på flyrejser og benzin og hvad man ellers kan finde på. Men, så er det nogle andre tiltag. Men det hænger da ikke sammen med, at man gerne vil lave upopulære beslutninger? I hvert fald er det et udtryk for, at det ikke er klimaet, der er det vigtigste for den her regering. Det er mere velfærdssamfundet, mekanikken nede i maskinrummet, på det her samfund, der er interessant for den her regering. Jeg står og spekulerer på, hvor vigtigt klimaet egentlig er for Mette Frederiksen. Altså i oktober 2019, da hun lige var blevet statsminister, der sagde hun, jeg er rød, før jeg er grøn. Det var i forbindelse med Aalborg Portland. Det var, fordi hun ville garantere, at hun ikke ville lukke Aalborg Portland, som jo er Danmarks største CO2-udleder. Så i februar 2022, så sagde hun pludselig, jeg er ikke længere rød, før jeg er grøn. Det grønne er ikke længere sekundært. Hvilken farve har Mette Frederiksen i dag? Jamen nu har hun jo så fået den her pragmatiske farve, som måske er grå, måske er lilla, hvad for et temperament man har. Men i hvert fald, at vi bliver nødt til at tage hensyn til, hvordan klimapolitikken virker, og ikke skabe ulighed og social balance og alle de der ting. Og det er selvfølgelig en langt mere pragmatisk tilgang til det, end hun havde i valgkampen, hvor det handlede om ikke at miste for mange stemmer til venstrefløjen. Så jeg ser det som en bevægelse hen imod noget, som måske er mindre ambitiøs, men måske også mere realistisk. Hendes budskab er, jamen det nytter ikke noget at lave en klimapolitik, der fører til gule veste, oprør, som vi har set i Holland og Frankrig og sådan noget. Vi bliver nødt til at lave en klimapolitik, der samtidig også holder sammen på landet. Ellers så er vi ikke noget forgangsland for nogen som helst. Mange, der taler klimaet sag, siger, kære venner, det bliver nødt til at gå ondt. Vi kan ikke lave den her omstilling, hvis det ikke gør ondt. Det må I simpelthen forstå, kære politikere. Hvad er regeringens svar på det? Jamen, det er jo lige præcis der, diskussionen står, hvor regeringen jo så siger, prøv at høre, vi har energiøer, vi har vindmølleparker, vi har power to x, vi har det ene og det andet, vi har en masse. Det er det, der skal redde klimaet. Det er ikke afgifter på oksekød og flyrejser og benzin osv. Så det er jo der, den politiske diskussion står. Så det må faktisk ikke gøre ondt, hvis det står til SVM? Ikke så ondt, så der er nogen, der lider nød i deres private økonomi. Hvad med på landbruget? Må det gøre ondt på landbruget? Der kommer en rapport her til december. Jeg tror ikke, det kommer til at gøre særlig ondt på landbruget. Jeg tror, at regeringen er interesseret i at lave en CO2-afgift på landbruget, som ikke betyder, at Venstre falder fra hinanden. Fordi det er klart, at det her det er en meget, meget stor... Igen, det er ikke klimakrisen, det er Venstres krise, det handler om. Venstre er i hvert fald det parti, som er mest i krise af de tre. Og forestille sig, at man pålagde yderområdet, landbruget, en meget hård CO2-afgift, som gjorde, at man skal ud og fyre en masse mennesker og måske nedlægge nogle landbrug og hvad ved jeg. Det vil være meget, meget hårdt over for Venstre, og det er der ingen i regeringen, der er interesseret i. Nu skal Mette Frederiksen og Jakob Ellemann og Lars Lykke altså på den store busturné. De skal ud og tale med os danskere om, hvad de vil gøre. Men SVM-regeringen har jo flertal i Folketinget. Hvis regeringen ved, hvad den vil, hvorfor gør den det så ikke bare? Jamen, problemet er, at regeringen ved jo ikke, hvad den vil. Den har nogle overskrifter for, hvad den vil, og så har den en håb om, at man når til enighed på nogle områder, og det er måske et håb, som man også har noget at have i. Man har i hvert fald nedsat en masse udvalg, og man har parkeret forskellige reformer forskellige steder, og på et tidspunkt, så skal de nok falde på plads. Men lige nu og her er der et tomrum, hvor vi venter på nogle udspil, og hvor regeringen er upopulær, og så siger man til sig selv, okay, den her pause, den bruger vi til at se, om ikke vi kan skabe lidt mere hyggestemning ude i befolkningen omkring projektet. Åh, Bent, jeg kan se, at bussen kører videre nu, så vi må hellere se at komme ombord. Tak, fordi du kom i Pilestræde. Velbekomme. Jeg glæder mig til turen. Det var Pilestræde for i dag. Holdet bag dagens afsnit er Mads Klint, Bo Lange og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.